الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الأوصية بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله. Aziz muhterem kardeşler, bu cumada size Aşure ayı olmak dolayısıyla ondan bahsetmek istedim. Aşure malum Nuh aleyhisselamın sünnetidir. Sebebi tufanda indikleri vakitte Cudi Dağı'nda kalan erzaklarını topladılar, pişirdiler, adına Aşure dendi. Bu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bu gibi geçmişleri zikretmek suretiyle bize ibret levhalarını gözümüzün önüne serer. Bunlardan ibret almamız için bunları bize zikretmiş ve beyan etmiştir. Geçmiş bir tarihi vakadır. Fakat çok ibretler vardır içerisinde, alabilecekler içindir. Onun için büyüklerin şu sözü çok yerindedir ki, bir göz ki ibret olmaya nazarında, o düşmanıdır sahibinin baş üzerinde demiş. Gözleri Cenab-ı Hak hem geçmişten hem gelecekten haber vermek için bize vermiştir. Geçmişten de ders alacağız. Ona göre yolumuzu çizeceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın hikayesi geniştir ve çok ibretlidir. Bütün peygamberlerin vazifeleri ümmetlerini Allah'a davet idi. Başka vazifeleri yok. İnsanlara sebebi hılkatin ne olduğunu ve Allah'tan gayri ibadet edilmemenin lüzumunu duyurmaya çalıştılar. Nuh Aleyhisselam da 950 sene bu hizmeti ifa etmek için uğraştı. Fakat ne yazık ki o zamanın bedbaht insanları bu peygambere inanmadılar. İmana gelmedikleri gibi bu peygambere de çok eza ve cefa ettiler. Ve nihayetinde tufana garg olmak üzere hepsi de garg oldu gitti. Ceza. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bugün arz edeceğim vaka, Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlu var idi. İsmi Kenan imiş. Maalesef bu oğlu da babasına iman etmediği için tufan başlamış. Babası oğluna ne kadar olsa babalık şefkati, oğlum sen de gel bu gemiye gir de kurtul. Yoksa sen de boğulacaksın boğulanlarla beraber. Baba inanmıyor, imanı yok. Baba ben büyük dağlara, yüksek dağlara çıkmak suretiyle kendimi kurtarım. Senin gemine ihtiyacım yok. Babası oğluna sözünü dinle demeyince Hazreti Allah'a döndü. Dedi, ya Rab sen bana vaat ettin ki işte imanlılarla ehlini gemiye al. Siz emin olacaksınız karktan, boğulmaktan. Benim oğlum bak gelmiyor gemiye. Kark olacak. Hazreti Allah Celle ve Ala Nuh Aleyhisselam'a kitaben buyurdu ki, ey Nuh, o senin oğlun, o senin ehlin değil. Dikkat edin buraya bak. O senin ehlin değil. Çünkü senin yolunda değil. Bu çok manalı bir sözdür. Buna çok dikkat edip üzerinde durmanızı rica edeceğim. Durun, bulun, çalışın. Bilin ikisi Hazreti Allah. Her zaman da tatbiki mümkün olan bir mesele. Yalnız o gün için değil o. Bugün de yanında. Her babaya, her cemiyete, herkese tatbik olunabilecek bir düsturdu bu. Hazreti Allah, Kur'an'ın manası has, fakat şeyse andır, hepsinize şamildir. Onun oğlu için o gün hitap ediyor. Neyse mi ne istiyor? Senin oğlundan değil, zürriyeti ya. Kendi zürriyetinden dünyaya gelmiş. Fakat bu arada karısı da imansız. Yani Kenan'ın annesi de imansız. Onun için o ikisi helak olanların arasında garp oldu gitti. Helak oldular gittiler. Ama bunun altını sen iyi düşün. İyi düşün. Bunu sana bırakıyorum ben o düşünmeyi. İnnehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih. Amelun gayru salih. Senin yolunda değil yani. İman etmişlerden değil. İman etmiş olsaydı, senin yolunda olsaydı, senin zürriyetinden o ehlin olacaktı. Senin ehlin senin yolunda giden insandır. Peygamberin ümmeti, peygamberin yolunda giden insandır. Peygamberin yolundan çıktıktan sonra onda Müslümanlık falan kalmaz. Şayani dikkat, birisi bu, işte bunun şeysini size bıraktım, hallini. İkincisi, Nuh Aleyhisselam gemiyi yapıyor. Gemiye bir ağaç lazım oldu. Bu mıntıkada yok. Eksik kaldı geminin yapım şeysi. Bir gavur. Dikkat edin buna da. Dinsiz bir adam. İman etmemiş. O eksik olan ağacı Şam'da varmış o ağaçtan. Ki saç ağacı diyorlar o ağacı. Suya dayanır bir ağaç. Bu ağaçtan getiriyor ve Nuh Aleyhisselam'a teslim ediyor. Nuh Aleyhisselam bir gemisini tamamlayaraktan işi bitiriyor. Tufan oldu. Çocuğu, ailesi, herkes kayboldu. Yalnız şurada bir şey var ki, Cenab-ı Hak tufandan evvel erkeklerin zürriyetini kesmiş. Çocuk yok ortada. Sabi yok. Doğurmuyor hiçbirisi. Ki merhamete şayan değil. Olan kimseler bulunmasın diyerekten. Çünkü çocuklar sabi olmaları dolayısıyla, masum olmalarından dolayı şayan merhamettirler. Onun için Cenab-ı Hak 40 sene evvel zürriyeti ortadan kaldırdı. Çocuk yok, yetişen insan yok. Ama bununla beraber bir kadın bir çocuğuyla baki kalmış. Bu da yine bize bir ibret levhası olaraktan gösteriliyor ki, kadın çocuğunu almış, su yükseldikçe o da dağın yüksek zirvelerine doğru yükseliyor, çıkıyor. Çocuğunu kurtarsın diyerek. En yüksek noktaya çıkıyor, su başlığı onu da yakalayıp en nihayet gırtlağına geldiği vakitte çocuğunu da atıyor, kendisi de boğuluyor. Diyor ki, eğer Allah-u Teala gavurlara rahmet etmek isteseydi, bu ananın çocuğuna rahmet eder, onu boğmaz olurdu diyor. Bir. İkincisi, o ağacı getiren Nuh Aleyhisselam'a gavur idi. Gavur olmasıyla beraber, kırk olan bu tufanda Cenab-ı Hak o adamı da boğmamıştır. Peygamberine yardım eden bir gavuru bile Cenab-ı Hak o tufanda boğmamıştır. Boğmamıştır. Nasıl olur? Aklım ermez, senin de ermez. Kıyamet kopacak yarın. Dümdüz bir arazi üzerinde herkes bulunacak. O düz arazinin üzerinde kimisi topuklarına kadar, kimisi diz kapağına kadar, kimisi beline kadar, kimisi gırtlağına kadar, kimisi başının üstüne kadar boğulacak suyun içerisinde, kendi serinin içerisinde. Niçin? Kudret-i ilahi işte o düzlük arazide herkesi ayrı ayrı suyun içine bulunduruyor. Ameline göre. Binaenaleyh Cenab-ı Hak ona da nasıl tecelli yaptıysa bu suyda ona ölüm gelmemiş, boğmamış. Bu da bize ibret olsun ki peygamberlerinin yardımcısını gavur da olsa Allah koruyor. Peygamberinin yardımcısını gavur da olsa Allah koruyor. Müslüman olunca elbette korur. Daha hala vurur. Şu iki levhayı sizin gözünüzün önüne serdikten sonra geçen haftadan geri kalan Abdülhalik el-Gulcivani Hazretleri'ne. Çocuğuna onun da olan nasihatı hepimize olmak dolayısıyla vukufu zamaniden bahsetmiş idi. Vukufu zamani, zamanın kıymetini bilmek. Bu da üzerinde durulacak çok mühim bir şeydir. Zamanın kıymetini bilmek. Nasıl bilelim? Bilmem orasında. Bunu da siz düşünün. Nasıl bilelim zamanın kıymetini? Yavurlar gibi aya mı gidelim? Aydan başka daha büyük aylara mı gidelim? Yıldızlara mı gidelim? Neler icat edelim ki bu zamanın kıymetini bilelim? Dert çok. Söylemeye dil yok. Biz hep okuyoruz. Yüksek tahsilleri yaptıktan sonra Avrupa'ya da gidiyor. Orada da staj görüp geliyoruz memleketimize. Fakat hünerimizden hiçbir şey yok ortada. Bu senelerden beri bugünün derdi değil ki. En nihayet bir masanın başına katip olup bir kağıda imza attıktan ibaret işimiz. Bu kadar tahsil, bu imza kim miydi? Bırak şimdi. Vukufu zamani, zamanın kıymetini bilmek. Nasıl bilelim zamanın kıymetini? İşte dünyada her milletin üstüne çekecek, çıkacak bir seviyeye yetişelim. Bizden daha üstün seviyeli bir adam bulunmasın. Millet bulunmasın. Gerek fertlerimizde, gerek cemiyetlerimizde. Bu zaman kıymeti madde ile ruhun arasındadır. Bir maddeye hizmet var, bir de ruha hizmet var. Maddeye hizmet, cesede hizmettir. Cesede hizmet ettiğimiz vakitte bu ceset bir müddet için, mukadder olan zaman için güzelce yaşar. Mesut bir hayat geçirir, servetiyle, her şeyiyle beraber. Fakat bir gün gelecek ki muhakkak göz yumacak. Gözü yumduğu vakitte bütün saadet bitmiştir. Gözü yumduğu anda bütün saadet bitmiş, tükenmiştir. Minare sen zamanının kıymetini öyle bil ki senin gözünün yumulmasıyla saadetin bitmesin. Göz yummasıyla saadetin bittiği saadet değildir. Saadet asıl odur ki göz yumduktan sonra da insanın ebedi âlemine faydası ola. Ebediyet âlemine faydası olmayan saadetler hiçbir zaman saadet değildir. Onun için bu hazretin zamanın kıymetini bil dediği vakitte demek istiyor ki zamanında, zamanının hiçbir anını Allahsız geçirme. Zamanının hiçbir anını Allahsız geçirme. Her zamanını, her nefesini öyle mürakabe et, öyle gözetle ki hiçbir nefesin Allah demeden çıkmasın, Allah demeden de almayasın nefes. Bu Allah diyerek nefes vermek, Allah diyerek nefes almak bütün mahlukatta tabii olarak caridir. Bütün mahlukatta tabii olarak herkes Allah'tır. Hayvanatı da dahil. Mahluk denince hayvanat da onun içerisinde. Hayvanat da şuursuz olarak bilmeyerekten de daima Allah demektedir. Çünkü alınan nefeslerin ve verilen nefeslerin arkasından çıkan hey harfi kul huvallahu ahad'deki hey delalettir. O Allah Teala'nın hu diyerekten bizim dervişlerin zikrinin hulasasıdır. Onu gayri tabii her mahluk demektedir. Fakat bize o yetmez ki bize şuur lazım. Çıkan nefesimizin gafletsiz olarak çıkması. Onun için bir büyük diyor ki gafletle geçen ömür ömrün bir anı cehennemin azabından daha ağırdır. Cehennemin azabı Allahsız olarak gafletten geçen zamanlardan daha hafiftir. Aziz kardeş, dünyayı çalışmak lazım. Fakat Allah'ı unutmamak lazım. Allahsız olarak da insan dünyayı çalışırsa gavurdan ne farkı olur? Bunu bilmek fayda değil. Bunu şeytan da biliyordu. Hukuku o zamanı şeytan da biliyor. Bilme para etmez. Tatbik lazım. Bunu siz kitaplarda da okuyorsunuzdur. Zamanın kıymeti hakkında ne çok bilgileriniz de vardır bizden fazla. Fakat bu bilgilerin hiç faydası yoktur. Bu bilgiler tatbik sahasına bulmadıkça. Onun için Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. asıl ölümden sonrası ahiret aleminin saadetini temin edecek bilgileri ve ilimleri ve idareleri bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ela inne ahsen kelamu ablegan nizam kelamullahi el-aziz-i allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعظيم الحبيب بالجمع الفخام بشان الصفي فقال عز وجل من الله المخبر وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرض اللهم عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر علي والشرف الجلي سيدنا حضرت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى. اللهم انصر وزارتك. اللهم انصر من خذلت. اللهم انصر جيوشا في ناسنا أعد أعد اللهم في الكهرة وفجر فمشنا محازم الأحزاب اللهم جاه نبيك مصطفى ورسولك يباعدنا مشاهد أحبابنا على السنة والجمال والشوق إلى القاتل اكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا والمجال والوزات والمسافر والمسافر والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.